สติให้ก้าวอย่าอยู่เฉยๆอย่าคิดเองคล้องพระแล้วก็ถามพระด้วยบางทีเอ๊ะหลวงพ่อทำไมถึงก้าวบางทีเรานอนหลับไปเนี่ยเราคล้องคอลุกแค่ก้าวแต่มานอนทำไมเดี๋ยวก็จนตายนี่เห็นไหมทุ่งเศรษฐีเราจะทุ่งไหนฮะแหมคล้องพระพวงบานเลยนะเอาไหนเลยโอ้โหแล้ววิ่งหนีคนกระแทกอกตายเลยเนี่ยกระแทกอกตายเลยแม้พระเนี่ยมีนะทั้งอาจารย์ทำไมอ้วนฮะรวยรวยจนพุงโตใช่ไหมมันเป็นปริศนาธรรมขอที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเอาไว้ในใจซะเลยนะคือคุณพระศรีรัตนตรัยที่พูดถึงวันก่อนเนี่ยชัดเจนนะนะโยมชัดเจนนะคุณพระศรีรัตนตรัยอยู่ที่บ้านใดบ้านนั้นแก้วสารพัดนึกพระก้าวหน้าคือพระซึ่งเศรษฐีมาพุทธลีลาก้าวแต่มีสองอย่างนะก้าวซ้ายก้าวขวาไม่เหมือนกันก้าวซ้ายก้าวขวาไม่แต่เราเดินตรงกลมเนี่ยขวาย่างหนอเอาขวาเสมอไปมันนี่จะถนัดคนเราส่วนมากจะถนัดขวาจะเขียนหนังสือมือขวาถ้าลูกก้าวเขียนมือซ้ายตั้งแต่เล็กให้แก้ซะเลยนะถ้าโตแล้วมันแก้ไม่ได้หรอกบางคนทำมือซ้ายเขียนนะมันถนัดซ้ายนะแต่พุทธเจ้าสอนว่าให้ทั้งขวาไว้ขวาเป็นใหญ่และเราส่วนมากจะถนัดขวากันแต่บางคนลูกเราไปถนัดซ้ายก็มีเขียนหนังสือซ้ายเราเขียนหนังสือขวาไม่ได้นี่คนไอ้คนพิการเนี่ยมือไม่มีแต่เขียนหนังสือเร็วกว่าเราขอไปทานโทษมันใช้เท้าเขียนอันนี้สอขีดเนี่ยไม่รู้มันใช้ไงเขียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโรงเรียนคนพิการเขียนไวด้วยแล้วเขียนสวยด้วยแม้เราอายมันเลยมือเราเขียนประคองแท้ๆยังไม่เคยจะกลงมันทัดไอ้เจ้าคนพิการเขียนจะกลงเลยต้องขอโทษไปดูตัวอย่างมาเอาเท้าเขียนมีพระโยงหนึ่งเป็นปริญญาเสร็จแล้วแขนขาดไอ้ไฟมันช็อตเนาะต้องตัดแขนนี่เนี่ยแล้วมือเนี่ยก็เขียนอะไรท่านหยุดเนี่ยท่านอย่างเงี้ยเอามาเงียบมาเขียนเนี่ยมือนี่ก็ไม่มีเป็นประเด็นเกิดประโยคไอ้คนที่มือเดียวไม่เขียนนอนเสียกนอนเห็นไหมดูตัวอย่างไหมเขียนจะมาให้ 3,000 บาทเนี่ยสอบที่วัดทุกุลทองสอบบาลีมาทุกปีองค์นี้มันก็เป็นเนรที่เรียกเป็นเนรไปเรียนเสร็จแล้วเนี่ยทำตรงเนี้ยเอามือเนี่ยแล้วก็เอาไอ้ตะกาเนี่ยใส่ในนี้แล้วก็เนี่ยเขียนได้ไวเลยเพราะเหตุใดจึงได้ไวเพราะมันถนัดฝึกจนถนัดจำไว้นี่ก็เหมือนการที่เราฝึกเนี่ยต้องการให้เปลี่ยนนิสัยร้ายกลายดีแต่ใครจะรับสุจินนาไม่รับเหมือนในสภาเขาประชุมกันวันนั้นเลขาธิการรัฐสภาปฏิบัติธรรม23คนซื้อ9ซื้อ89บอกขอฝากประเยิบสภาหน่อยบอกให้สสปฏิบัติกรรมฐานกันซะบ้างจะได้เลิกเถียงกันสักทีไอ้ยปูเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแล้วเอาเรื่องบ้าๆบอๆมาพูดต้องหาเอาปัจจุบันพูดว่าจะแก้ไขสถานการณ์ของประเทศชาติตรงไหนเอาพูดอย่างนี้เขารับปากไปแล้วเดี๋ยวจะติดตามผลวันหลังจะเรียกมาถามแก้ไปด้วยแค่ไหนฮัลโหลฮัลโหลเอ๊ะคนนี้ก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเดี๋ยวก็จะไม่ไว้ใจรัฐบาลที่แย่อะไรใครหนึ่งแล้วใครเป็นคนดีฮะอะไรใครเป็นคนดีมันเถียงกันอย่างนี้แม้เราดีใจมากรองเลขาธิการรัฐสภามาเองเนี่ยข้าราชการประจำต้องนั่งซื้อ89เท่านั้นซ สาวทั้งนั้นเลยอายุ50เทินสาวอายุ50มาปฏิบัติกันเนี่ยนะบอกว่าให้ไปให้พวกเขาสอนนั่งกรรมฐานใช่ไหมนักการเมืองเรื่องของธรรมะไม่ใช่มีธรรมะอย่าให้เป็นการเมืองถ้าการเมืองไม่มีธรรมะเป็นการเมืองที่เละเทะประเทศชาติไปไม่รอดเราก็ต้องไปกลัวการเมืองเรื่องธรรมะพุทธเจ้าสอนถ้าการเมืองไม่มีธรรมะบ้านเมืองไม่รุ่งเรืองไม่เจริญก็ไม่มีธรรมะเลยใช้บริหารงานด้วยกิเลสเป็นเหตุอยากได้ไม่บริหารงานด้วยธรรมะใช้ธรรมะคือเมตตาช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือชนบทถึงจะถูกต้องเวลาจะไปหาเสียงนะยกมือไหว้บางทีเจ้าของมาอยู่แล้วไหว้แมวเขาแล้วพ่อแม่ที่เคารพครับอย่าลืมเบอร์หนึ่งครับพ่อแม่ที่เคารพครับเดี๋ยวมันก็มีคนที่ไหนแล้วมันมีเจ้าแมวก็หมาแมวหมาก็ทั้งเออมันอะไรกันเอาจริงๆเราไปเห็นเนี่ยตาเลยเจ้าคนนั้นไปไหว้อะไรเจ้าของอยู่ในเรือนี่ไงถามเด็กข้างบ้านมันก็ไปไหนเขาไม่อยู่กันเขาปิดประตูหมาก็แมวมันเฝ้าพ่อแม่ที่เคารพครับอย่าลืมเบอร์หนึ่งครับผมเบอร์หนึ่งนะสู้ในสมัครไม่ได้คุณทอนเบกเขียนนิดเดียวจะใช้ผมไหมครับถ้าจะใช้ผมเลือกผมสมัครคุณทอนเบกแล้วไปติดแค่ต้นไม้เท่านี้พอแม่บางคนเขียนเบลอเลยถ้าเด็กเป็นกทม.แล้วจะทำมันว่ามันโกหกทั้งเรื่องแต่อย่าไปบอกเขานะบางคนก็เนี่ยตามข้างทางอะอะไรถ้าจะให้หวยมั้งนายสมัครเขาก็ได้จากเราไปไม่ต้องไปเขียนมากจะใช่ผมไหมครับถ้าใช่ก็เลือกผมเท่านี้พอแหละไม่ต้องไปว่าใครครับแล้วไปต้องไปลาภรรยาต้องยกมือไหว้ภรรยาด้วยนะถ้าคนไหนไม่ว่าภรรยารับรองไม่อยู่จะไปสุขพระในเวลาเนี่ยเขาต้องไหว้กันเนี่ยยังต้องรับไหว้อย่าเห็นแม่เมื่อกี้เนี่ยนะต้องไหว้สามีบางทีจะไปไหนเนี่ยแม่หนูแม่บ้านผมจะไปโน่นมันถูกเหรอพระไปลามาไหว้ต้องยกมือไหว้กันทำไมไหว้ภรรยาไม่ได้เนี่ยแล้วภรรยาไปไหนก็ต้องยกมือไหว้คนพี่คะหนูจะออกไปข้างนอกเขาต้องยกมือไหว้คนหน้ากรรมฐานเนี่ยจำไว้นะทั้งผู้หญิงชายต้องไปลามาไหว้ก่อนน้อมสำโจรปากหวานตัวอ่อนมือไปงอนหนอบน้อมประการยูเชิดชูเบียดเทียบเลยวินัยทำได้ไหมคุณเข้ามาเขาจะไปไหนเขาต้องไปลาคุณหญิงอะไรหญิงอะไรไหมแหมเดี๋ยวแต่เขาฮะหญิงคุณหญิงสุรัตถ้าไปไม่ได้น้องเปี้ยเราไม่ได้แล้วแต่มาที่นี่มาที่นี่นะมาทอดปลากันข้างวัดกินดาที่ไฟไหม้ไปหมดไปที่เด็ดล้านมากับพวกคุณนัลมนธรรมวัฒนะแล้วบอกสมัครสมัครกทมเลยโอ้ยผมไม่ได้คิดนะสมัครเลยนะต้องได้ได้เป็นล้านเสียงเลยใช่ไหมเพราะเขาอ่อนน้อมทำตนไปก็ต้องไปลาคุณหญิงครับผมจะลาไปหาเสียงแบงค์หนอกนะไปที่ไหนไปตรงนู้นตรงนี้เอาไปแสนเนี่ยไปลามาไว้มันได้เงินอย่างนี้นะจำไว้นะโยมสมชายวายแล้วตามนะมันต้องไหว้ต้องลาเขาให้เงินหนึ่งแล้วบอกคุณจะไปกับใครฮะแต่คนเดียวไปคนเดียวไม่ได้นี่ออกไปสองคนไปเฝ้ารถคนนะคุณอย่าทำอย่างนี้นะต้องเชื่อเนี่ยนี่ต้องเชื่อเขานะต้องเชื่อแม่บ้านเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยมันนั่งกรรมฐานในวันรู้เรื่องยังต้องเชื่อแม่บ้านนะไม่เชื่อแม่บ้านจะไปเชื่อใคร เดี๋ยวแม่บ้านเขาไม่ให้อยู่จะทำยังไงเนี่ยอย่าอวดรู้กับแม่บ้านมันแหละเอาคนไปฆ่ารถถ้าไม่ตายตายเลยมาเอาลูกระเบิดมาแขวนที่รถอ่ะเนี่ยไม่ตายอ่ะนั่นแหละจำไว้ต้องปรึกษาหาลือถึงกันแล้วกันตอนคุณทำมาแต่ไม่มีเงินแต่แม่บ้านเขามีเงินแม่บ้านเขารวยเนาะผู้หญิงอะไรลืมชื่อเลยอ่ะถ้าไม่ทานขนมเปี๊ยะเราไม่ได้หรอกเคยให้เลี้ยงเอาไปให้แม่บ้านพอแล้วไม่ต้องให้สมัครไปให้แม่บ้านพอให้แม่บ้านครับแม่บ้านก็เสกให้สามีต่อเลยได้มั้ยล้านกว่าเสียงนี่เห็นไหมก็นั้นก็ไม่ใช่เรื่องเลี้ยวไหลอะไรพระพุทธเจ้าสอนพระเวลามาไหว้เวลาบวชจะเป็นพระภิกษุธรรมติโสภาเถยะต้องจดเวลาว่าเนี่ยองค์นี้เป็นพระตอนเวลานี้องค์นี้เป็นพระตอนเนี่ยตอนนี้มันอยากตกฟากออกมาจากท้องแม่ตอนนี้ก็จดเวลาไว้ว่าเกิดมาเวลาเท่าไหร่เหมือนกันต้องการจะให้เคารพผู้ใหญ่ที่มีอาวุโสกว่าที่แก่กว่าอย่างนั้นเวลาพระมาไหว้แล้วก็ต้องมโนมถ้าเราเผลอไปก็บางทีก็ลืมไปต้องรับไหว้บางทีลูกมาไหว้แม่ก็ไม่รับไหว้ทำเช่นต้องรับไหว้ลูกก็แค่อะไรแล้วทำไมสามีไหว้ภรรยาไม่ได้อะได้ไหมถามจริงได้ไหมเอาได้นะต้องไปหลังไปลามาไหว้เขาให้เงินเนี่ยเผื่อเราจะไปออแอแอนอกบ้านก็เขาได้อนุญาตต้องจำนะเวลาไปไหนไปลามาไหว้อ้อนน้อมถ่อมตนนี่กำลังเราชัดเจนมากแหมมือกระด้างคางแข็งบางอาจก้าวร้าวใครไม่ได้ถ้าบ้านไหนยกให้แม่บ้านเป็นใหญ่บ้านนั้นเจริญทำไหมนะอย่าเป็นใหญ่กับแม่บ้านแม่บ้านนี่เขาใหญ่ในบ้านนะเรามันใหญ่นอกบ้านจำไหมนะเราไปใหญ่ที่อ้อแอ๊ะอะไรแม่บ้านเป็นใหญ่กว่าการเจริญกรรมฐานต้องการให้มีปัญญาถ้าได้แก้ปัญหาอย่างนี้ปัญญาตัวเนี้ยถึงจะได้ไปวัดคนได้เป็นตลอดวัดว่าคนเนี้ยไข้ขึ้นสูงเท่าไหร่เอาตลอดวัดแล้วก็ปัญญาตัวเนี้ยเห็นหนอวัดนิสัยเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงจะบอกได้ชัดเจนมากอ้ออยู่นิสัยอยู่คนแย่มากพูดมากพูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราก็นิ่งซะก็แล้วกันเราก็เดินทางคนพูดมากไม่มีความจริงน้อยมากนี่คือกรรมฐานมันเปลี่ยนนิสัยชัดคนให้เข้าสู่รูปแบบจึงต้องยากมากมันเกิดเป็นของง่ายนะไม่ใช่ใจอ่อนนะกรรมฐานนี่ใจแข็งนะไม่ใช่ใจอ่อนนะใครมาขอเงินหรือใครตามคนนั้นได้แล้วเสียคนหมดใจอ่อนไม่ได้ถึงจะมาพูดเสมอไม่มีใครฟังลูกสาวเนี่ยผู้หญิงหน้าเปลี่ยนตามใจตัวใช่ไหมหน้าเปลี่ยนพี่ลึกถ้าตามใจตัวอ่อนตามเสียคนหมดเนี่ยไม่ได้เนี่ยต้องเข้มแข็งอดทนเป็นคุณสตรีนี่พระเจ้าสอนชัดเจนมากเราต้องใจแข็งด้วยการเจริญกรรมฐานถ้าเราเจริญกรรมฐานไม่ได้ขาดสติพักเดียวใช้อ่อนเลยใครพูดง่ายตามเข้าไปได้เลยเสียผู้เสียคนหมดแล้วก็ในกรุงเทพเดี๋ยวนี้นะโยมสุจินตนาชวนหน้าผู้หญิงโทรไปหาผู้ชายไปหนึ่งตีสองไม่รู้จักจบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลต้องให้ 500,000 เลยเนี่ยแหมถ้าเป็นลูกเราให้ 500,000 นั่นทีถ้าอีก500,000จะทักเลยนะอะไรไปโทรไปทำไมเสียเวลาดูหนังสือเสียเวลานอนถ้ามีลูกผู้หญิงอย่าโทรลูกผู้ชายก็ห้ามเลยถ้าไม่ห้ามปล่อยไปตามอยากสายจะเสียคนจะเสียใจตัวภายหลังโทรทำไมกันพรุ่งนี้ก็จะไปเจอที่โรงเรียนเนี่ยมีหลายบ้านในกรุงเทพ เราโทรด่าพ่อแม่ไปด้วยถ้าลูกเสียที่นี่ทำไมใช่ลูกเสียที่นี่จะไม่พูดด้วยก็ขอให้เจริญพรญาติโยมที่กรุงเทพบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองวัฒนาธรรมพรถ้าไปลูกเสียปั๊บนี่ให้ลูกสาวโทรไปทำไมให้ลูกสาวโทรไปทำไมก็เขาอยากจะโทรไม่ได้เนี่ยรู้ไม่โทรไปบ้านใครเพราะบ้านพ่อแม่ของไอ้ผู้ชายคนนั้นมาบอกเราบอกหลวงพ่อเตือนเขาบ้างนะลูกศิษย์ของพ่อแหมทำให้เสียหน้าห้างโต๊ะกลางไหมเสียหน้าเราไหมเราก็ต้องด่าไปทีนี่กรุงเทพเลยนะมันผู้ชายเนี่ยเขารู้ว่าบ้านนั้นเป็นลูกศิษย์วัดอภวันเราก็เตือนเลยบอกพาลูกสาวมาเถอะพามาที่บอกนี่เลิกก็เลยอย่างนี้ในอยู่เนี่ยอยู่ปริญญาตรีเนี่ยนั่นเนี่ยเลิกเลยอย่าโทรไปนะโทรไปทำไมไปคุยไหมคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรเรื่องไปเที่ยวเที่ยวได้เหรอไปนักเรียนเดี๋ยวให้ 500,000 เลยอะไรนี่การเจริญกรรมฐานต้องการจุดนี้เพื่อจะแก้ลูกของเราเหมือนกันมันดีที่ไหนล่ะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงโทรไปหาผู้ชายใช่ไหมทำไว้เลยนะมันลูกสาวอย่าโทรเพื่อธรรมะต้องรู้จริงนะเพราะไอ้ทางผู้ชายมันบอกพ่อแม่เขามาฟ้องเราเอาแล้วหลวงพ่อขอทานโทษขอรบกวนเวลาหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเนี่ยใช้เวลาเป็นประโยชน์บ้านโน้นอ่ะผู้หญิงลูกศิษย์หลวงพ่อมันโทรมาหาลูกชายฉันทุกวันโอ้ไอ้ยาเขาเปียแย่สิเสียหน้าห้างตุกตังเลยโทรให้เรียกให้มาหาหน่อยฝากท่านเนี่ยพะแยะถ้าบอกนี่ตั้งแต่นี้ไปโทรเองมาเรียกมาคราวนี้ทีนี้นี่เคยตบคนชักไปหลายคนแล้วแล้วบางทีตบให้เป็นเศรษฐีไปเลยแหละบางคนเนี่ยอยากรวยตบทีเดียวเป็นเศรษฐีเลยเนาะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรมันจะพูดให้เชื่อพูดให้คิดนะเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานฐานตัวนี้ขอฐานทำให้จิตเรามั่นคงอดทนต่อไปตายให้มันตายตรงนี้จะเปลี่ยนนิสัยทันทีวิสัยทัศน์จะกว้างไกลจะอดทนต่อไปในอนาคตจำไม่ได้ไม่ใช่มานั่งกรรมฐานที่จะไปสวรรค์นิพพานมันจะเพี้ยนไปหรือมั้ยบางคนปากมุ้มมิ้มเดี๋ยวว่าแม้มสอบอารมณ์แม้นานแล้วไม่เคยเจอผู้เจ้าท่านชวนคุยเสียนานแล้วท่านถามบอกว่าเป็นไงค้าขายเป็นไงไปนี้แย่เศรษฐกิจตกผู้เจ้าบอกถึงตกยังไงก็พยายามต่อไปนะจะได้ขายดีแล้วผู้เจ้าก็บอกคาถาให้เพียนไม่เพียนนะนี่ทำอะไรก็ให้มันพอดีอย่าให้มันเกินนะขาดเติมเกินตัดประหยัดเวลาอย่าให้มันมากเกินไปและอย่าให้น้อยเกินไปมันจะเพี้ยนไปส่วนมากจะเพี้ยนพอไปเห็นอะไรจะเพี้ยนเลยต้องตั้งสติอดทนต่อไปเห็นเนาะแมวมันเป็นนิมิตหลอกลวงล่อหลอกล้างสมองเราให้มันเสียหายทำให้เราต้องไขว่เขวและสับสนตัวมันเนี่ยมันทำให้เราสับสนถ้าสับสนปั๊บเสียงานหมดเสียเงินเสียทองด้วยเสียการเวลาด้วยอันนี้ชัดเจนมากอันนี้ที่จะบอกพวกเราไว้สำคัญอยู่กับไอ้พองหนอยุบหนอบางคนไม่พองหายใจยาวๆให้ท้องพองให้ได้นอนหงายลงไปเอามือประสานท้องแล้วพองหนอยุบหนอเดี๋ยวก็เคยพอได้เขาเรียกคล่องแคล่วว่องไวเลยทำอะไรก็ว่องไวถ้าทำอะไรดีด้วยถึงจะรู้ตัวว่าอ๋อเนี่ยกรรมฐานมีประโยชน์กับชีวิตประจำวันที่เราแก้ไขปัญหาได้แน่นอนไม่ต้องไปปรึกษาใครปรึกษาตัวสติตัวสติมีแน่ทุกคนทุกคนเนี่ยแต่คนไหนมีปัญญาได้ปัญญามากกับได้ปัญญาน้อยมาคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วยืนหนอห้าครั้งเนี่ยพยายามทำให้ได้ถ้าสติก็ไอ้จิตเนี่ยมันอยู่ด้วยกันบวกผนวกหลังเล่มเหมือนอย่างหนังสือบอกว่าผนวกแปลว่าสรุป สรุปแล้วสเปยุกติปั๊บจะมีปัญญาเลยจะแก้ไขปัญหาได้ปัจจุบันนั้นตรงนี้คุณต้องให้ยืนหน่อ5ครั้งทำจนเคยชินพอเคยชินแล้วพอเห็นใครปั๊บมันจะอัตโนมัติเองโดยไม่ต้องกำหนดว่าเห็นหนอพอเห็นปั๊บเนี่ยทิศะลงไปเท่าไปเท่าทิศะแล้วจะมาบอกเราตรงลิ้นปี่ว่านิสัยคนนี้ไม่ดีนะโปรดระวังแต่เรากินข้าวอ่ะให้คนดีคนไม่ดีรวมกันได้ไม่เป็นไรทำงานรวมกันก็ได้แต่จะเอาจิตรวมกันก็เธอไม่ได้แน่เข้าใจคำนี้ไหมอย่าจิตไปรวมกับเขาเขาเป็นคนแย่คนเลวแต่กินข้าวรวมมาได้ทำงานรวมมาได้กินข้าวรวมมาได้หมายความไงต่างคนต่างเติมแต่นี่น้ำปลานี่น้ำส้มนะก็เลือกเอาสิเราอย่าไปเติมแบบเขาสิเขาชอบเปรี้ยวแล้วพาไปเปรี้ยวตามเขาได้นะไม่ได้นี่ตรงนี้สำคัญบางคนไม่รู้คบกันได้อยู่ได้แต่จะเข้าใจกันยากมากจะมาผสม1บวก1ไม่ได้จำไว้คนที่ฉลาดเนี่ยใช้คนได้ทุกประเภทจำไว้คนที่มีปัญญาจะใช้คนได้ทุกประเภทนี่คนนี้คนชั่วมันไม่ดีนะแล้วมันยากตามเก่งก็ให้มันคุมการเงินซะเลยแล้วถ้าเอามาชี้ส่งเราจะได้รู้ว่ามันเม้มหรือเปล่ารับรองมันไม่เม้มหรอกต้องให้มันเก็บสตังค์นะรู้ว่ามันชอบสตังค์ให้มันเก็บซะเลยดีไหมดีไหมมันจะได้ยกไปทีเดียวเลยนะอันนี้มันจะพูดเล่นนะคนเรามารู้จักใครคนรู้จักใครคนแล้วคนรู้จักพูดบางทีคนหัวดื้อเนี่ยเราพูดให้มันดีๆเนี่ยเดี๋ยวมันทำงานให้เราตายเลยเข้าใจพูดด้วยปัญญาไม่จะพูดด้วยกิเลสหรือดุด่ากันใครจะชอบอายุด่าเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกนะไม่มีใครชอบแล้วต้องพูดให้เพราะๆคนที่หัวดื้อหัวแข็งพยายามยกย่องให้เกียรติไว้หนาข้าวเหมือนก็เดี๋ยวอ่อนมาตามแบบพระพุทธเจ้าไอ้ยักษ์มันจะเทหัวพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เชิญไม่ว่าจะเทก็เทไปแต่ท่านมีเมตตาอย่างเดียวทำให้ยักษ์ต้องอ่อนน้อมจึงตั้งนโมขึ้นกราบสักพระควาโตอ่อนน้อมต่อพุทธเจ้านี่ตรงนี้คนแข็งไม่ยากแข็งยังไงจะแข็งมันหินก็สู้น้ำไม่ได้น้ำใส่เข้าไปหินก็ต้องอ่อนน้ำที่มันไหลๆหินยังสึกเลยใช่ไหมเห็นไหมดินแข็งเนี่ยเจาะไม่เข้าทำไงต้องใช้น้ำน้ำรอลงไปน้ำนี่สำคัญมากร้อนมาเอาเย็นเข้าไปเอาน้ำเข้าไปเดี๋ยวเข้ามาหาเราแน่นอนนี่ปัญญาตัวนี้ได้จากกรรมฐานนี่บางคนมาทำกรรมฐานอย่าไปหวังผลนิพพานกรรมฐานบางแห่งยานขึ้นแล้วนี่กระซิบว่าแกได้ยานไหนอะนะจะไปถามคุณว่าแกได้ยานไหนครูเขาว่าอย่างไรอย่างถ้ายานอย่างนั้นต้องไปหาหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณมียานรู้จักพ่อคูณไหมหลวงพ่อคูณเลยข่าวว่ามียานดีแล้วรู้ล่วงหน้าแล้วเออกูก็มีถามก็เลยกันกูมียังไงหลวงพ่ออธิบายก็กันยานแบบมึงมียานกูก็มียานยานอะไรครับยานรู้ล่วงหน้าเนี่ยขอโทษนะพูดตามทีวีมึงมียานกูก็มียานกับมึงเหมือนกันเลยยานยังไงครับมึงยังไม่รู้เหรอเนี่ยขอพระทานโทษท่านพูดกูมีท่านยานตรงเต็มนะอะไรไม่เป็นเรื่องไปแล้วกรรมฐานได้3ข้อพอแล้วระลึกชาติชีวิต2รู้กฎแห่งกรรมด้วยตัวเอง3แก้ปัญหาในเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้พอแล้วอย่าไปไขว่คว้าให้มันมากเกินไปได้ญาณที่6ขึ้นไปเป็นโสดาอย่าเอาขั้นนะเอาแค่3ต้องรู้กฎแห่งกรรมเนี่ยเราต้องพิมพ์หนังสือกฎแห่งกรรมมาวานวนิดามาเลยมาจะจังหวัดแพร่มายืนยันเลยแล้วก็จะมาออกรายการทีวีด้วยออกรายการทีวีด้วย ป็นอัมพฤกษ์แบบนี้นึกงอเนี่ยหายเลยแล้วน้ำเขาท่วมกับจังหวัดแพร่คนตายมาแล้วบ้านเขาไม่ท่วมมันจะอยู่ที่สูงนะมันเสมอกันแต่ทำไมน้ำไม่เข้ามาล่ะนะถ้าเข้ามาก็เก้าอี้หวายก็หมดเลยสิเฟอร์นิเจอร์นี่เป็นอัศจรรย์นะบุญช่วยได้อย่างอื่นช่วยเราไม่ได้บุญกุศลช่วยเราได้แน่นอนไม่มีอะไรอย่างบุญช่วยได้แน่นอนอันนี้เราพูดให้ฟังบ้างนะแล้วก็โลกดีหมดเลยสามสามจบปริญญาหมดแล้วลูกคนที่สองมอกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วลูกคนที่สามเอ็นท้ายเข้าจุฬามีสามคนทุกชายหนึ่งเดี๋ยวเอามาออกรายการนุชยังไม่ตื่นเนี้ยเนี่ยนะยังไม่ตื่นเนี้ยเนี่ยนะไม่เห็นมาขาดไปจำได้มันขึ้นมีที่ว่างนะยังไม่ตื่นก็พร้อมคนผอมมากมันก็ตื่นแล้วแล้วก็หลับเก่งบางทีนั่งไม่ทะยานขึ้นนะนะคนผอมมากมันก็ตื่นแล้วเขาบอกหลวงพ่อเดี๋ยวคนนั้นเข้าฌานไปแล้วเข้าฌานอะไรหลับน้ำลายไหลยืดยืดหลับหลับหลับนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นี่กฎแห่งกรรมเนี่ยโยมจำไว้เลยถ้าตมาเนี่ยไม่ได้เจริญกรรมฐานจะรู้แล้วคอจะหักแล้วรู้ไอ้ตัวปัญญาในตัวนี่เองมันบอกเราอะท่านไปหักคอนกที่ไหนรู้เลยระลึกเหตุการณ์เนี่ยนี่เรียกว่าระลึกเหตุการณ์ว่าเราทางกรรมไว้เราไม่ปฏิเสธทุกข้อหาต้องยอมรับกรรมแน่นอนที่เราทำไว้แต่บางคนไปหักคอนกที่ไหนรู้เลยระลึกเหตุการณ์นี่เรียกว่าระลึกเหตุการณ์นี่ชัดเจนมากเราไม่ปฏิเสธทุกข้อหาต้องยอมรับกรรมแน่นอนที่เราทำไว้นกกระสารู้จักนกกระสาไหมปากยาวยืนมันติดขับมันก็วิ่งขับไม่ทันโอ้วิ่งข้ามทุ่งไปเลยมาขามันยาวมันวิ่งเร็วกว่าเราพอจับได้หักขาเปาะเลยแล้วมันก็ดิ้นปั๊บตายแล้วขาก็หักเลยไหมถ้าเราไม่เจริญกรรมฐานจะรู้เหรอขาหักเรื่องอะไรโอ้วิ่งขาหักเรื่องอะไรด็อกเตอร์อะไรเดี๋ยวมันคือมันกลับไปพรทุลีหรือทุลีพรอาชัดบำรุงนั้นพอไม่เจริญกรรมฐานจะรู้เหรอขาหักเรื่องอะไรโอ้วิ่งขยายก็ไม่ได้อยู่ห้องนี้ถามจะเหมือนตัวขึ้นมากินตากินมันคือมันกลับกันพรทุลีหรือทุลีเอาย้ายคือเดือนสี่ทุ่มเนี่ยกว่าตัวกอกแล้วก็ย้ายฐานจะรู้เหรอขาหักเรื่องอะไรโอ้วิ่งเที่ยงแย่จะอยู่ห้องนี้ฐานจะเหมือนตัวขึ้นมากินตากินมันคือมันกลับกันพรทุลีหรือทุลีขอกลับมาย้ายคือเดือนสี่ทุ่มเนี่ยกว่าตัวกอกแล้วก็ย้ายฐานจะรู้เหรอขาหักเรื่องอะไรโอ้วิ่งไปทำไร่ถามจะเหมือนตัวขึ้นมากินตามันคือมันกลับการพรทุลีหรือทุลีเผาปลวกกับพืชเลยมันเด็กตัวบาปเนี่ยก็เธอบอกว่าเรื่องอะไรโอ้วิ่งขานมันมาเลยมาเลยขึ้นมาเต็มเลยตัวเดียวเนี่ยไม่เกินมันคือมันกลับการพรทุลีหรือทุลีพื้นก็เป็นกุฏิก็เธอบอกว่าเรื่องอะไรโอ้วิ่งไม่ได้ต้องเอารถไปส่งใช่ไหม